Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, jest 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Porozumienie to nowa partia Jarosława Gowina. Polityk mówi o dobrym zespole i selekcjonerze ze strategiczną wizją. Znieważenie godła zarzuciła prokuratura w Gdańsku znanemu muzykowi, liderowi grupy Behemoth. Szwedzka policja zatrzymała trzech mężczyzn, którzy mogli przygotowywać zamach. Jesteśmy dobrym zespołem, który ma selekcjonera ze strategiczną wizją, ostrych napastników i solidną defensywę. Ta drużyna jest otwarta na wszystkich, mówił Jarosław Gowin, ogłaszając powstanie nowej partii. Polska Razem, Republikanie, grupa samorządowców, m.in. prezydent Kalisza, przedstawiciele środowisk wolnościowych czy były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas od dziś tworzą porozumienie. Na konwencji zorganizowanej na Stadionie Narodowym w Warszawie była nasza reporterka Iwona Szczęsna. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystosował do uczestników konwencji list, który odczytał szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że celem obozu Zjednoczonej Prawicy jest naprawa Polski. By go zrealizować, musimy spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, musimy dobrze rządzić i konsekwentnie podążać ku temu celowi. Po drugie, musimy być razem, bez względu na wszystko. Jarosław Gowin odpowiedział. Chcę, żeby pan wiedział, że mamy tutaj wspólnie zaufanie do pańskiego przywództwa. Prezes Porozumienia wyjaśnił też, co dla jego twórców i członków jest istotą działania. Chcemy zaproponować Polakom uczciwą umowę, że będziemy ciężko pracować dla Polski i kierując się ideałami konserwatywnymi, republikańskimi, wolnościowymi, chrześcijańskimi, naszą wiarą w siłę i sensowność samorządności. W konwencji wzięło udział ponad 1000 osób. Jarosław Gowin powiedział, że frekwencja przeszła jego oczekiwania. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Gdańska prokuratura przedstawiła dwóm osobom, w tym muzykowi Adamowi D., zarzut znieważenia godła. Sprawa ma związek z promocją trasy koncertowej zespołu Behemoth pod hasłem Rzeczpospolita Niewierna. Prokuratura prowadziła śledztwo w tej sprawie od ponad roku. Zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa złożył m.in. Ryszard Nowak z Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami. Jego wątpliwości wzbudził plakat i koszulki promujące trasę koncertową. Co dokładnie zarzucono Adamowi? O tym Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Zlecenie stworzenia projektu graficznego mającego promować trasę koncertową, a następnie zlecił osobom współpracującym przy realizacji trasy koncertowej jego rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej. W projekcie graficznym, który był wykorzystany do promocji trasy, wykorzystano i celowo zniekształcono wzór godła Rzeczpospolitej Polskiej. Do wzoru wprowadzono elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie, celem nadania mu treści ideowo całkowicie różne od historyczno-państwowej. Na koszulkach i plakacie znalazł się wizerunek białego orła bez korony, zamiast której z głowy wyrastają diabelskie rogi. W postać orła wpisano też dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Przestępstwo znieważenia godła jest zagrożone w Polsce karą grzywny ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Znany muzyk nie przyznaje się do winy. W Szwecji zatrzymano trzech mężczyzn podejrzanych m.in. o przygotowanie zamachu albo sabotażu. Policja podczas rewizji w jednym z mieszkań w Göteborgu znalazła materiały wybuchowe i broń. Przemysław Gołyński. Według dziennika Aftonbladet w czwartek w mieszkaniu znajdującym się w południowej części Göteborga policja znalazła pistolet oraz kilka sztuk noży i siekier. Oprócz tego zabezpieczono około 10 kg materiałów wybuchowych oraz kilka nazistowskich symboli, a także narkotyki. Policja na razie nie potwierdza, czy zatrzymani mężczyźni są powiązani z jakąś neonazistowską organizacją. Są przesłuchiwani przez policję, a prokuratura wszczęła wstępne dochodzenie w tej sprawie. We wrześniu sąd w Göteborgu skazał trzech członków nordyckiego ruchu oporu za przeprowadzenie serii ataków bombowych wymierzonych w cudzoziemców. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. W Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. W piłce dziś w Ekstraklasie trzy spotkania, dwa przed nami, jedno trwa. Grają w Płocku, tam Wisła mierzy się z Jagiellonią i remisuje na razie 1-1 po 75 minutach gry. O 18:00 Wisła Kraków zagra z Sandecją, a najpóźniej o 20:30 Górnik Zabrze spotka się z Lechem Poznań i to najciekawiej zapowiadający się dziś mecz, bo Górnik prowadzi w tabeli, a Lech jest czwarty i ma tylko dwa punkty mniej. Chwali Górnika piłkarz Lecha Łukasz Trałka. Zdobywa punkty, gra bardzo widowiskowo, ofensywnie, strzela dużo bramek. Mnie akurat cieszy, że taki zespół jest i to pokazuje, że na naszych zawodnikach też można dużo, na młodych polskich zawodnikach można dużo zbudować i to jest dobry przykład.

Myśliwiecka 357. O właśnie, i pod tym adresem jesteśmy dla Państwa do dyspozycji i do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dobry wieczór, kłaniamy się i zapraszamy do 19. Jeżeli stanie się to, co zapowiadają, czyli jeżeli wydadzą płytę w 2018 roku, to będzie pierwszy od 10 lat album zespołu The Breeders. Tak go zapowiadają. Wait in the Car. Po płycie Mountain Battles z 2008 roku. Myślę, że zdecydowanie warto czekać. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Oczywiście zapraszam do korespondencji. No i strona facebookowa audycji Myśliwiecka 357. Już tam można podpisywać wirtualną listę obecności. Nowa piosenka grupy Rides przed nami. Something in the way. come so far. Jeszcze po płycie Weather Diaries. Ale zachęcałem Państwa ostatnio do tego, żeby spędzić z tym albumem trochę więcej czasu niż na przykład jedno albo dwa przesłuchania, bo tam są fragmenty znakomite. No i nowa piosenka grupy Ride już jest. 16 minut po godzinie 17. Dziś przy Myśliwieckiej 357, akurat w tych dwóch naszych godzinach, spotkanie z Asafem Avidanem sprzed dwóch tygodni. Koncert nagrany w najlepszym radiowym studiu na świecie i będzie też krótka rozmowa z artystą. Myślę, że jeszcze w tej godzinie przed 18. No a po 18 już w roli głównej Asaf Avidan. I jego głos, to przede wszystkim i jego gitara, i jego śpiew. Tutaj z Trójki. Wczoraj, 3 listopada, był piękny dzień, jeśli chodzi o polską muzykę. Trzy ważne premiery i to jest fragment jednej z nich. Pobyć chwilę sam, chyba go znam.

styczniu 2007 roku, tutaj właśnie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, podczas ofensywy Deluxe pierwszej, Artur Rojek po raz pierwszy wykonał ten utwór. Nie wiedzieliśmy wtedy, że na płytę z tą piosenką, na jego pierwszą solową płytę, poczekamy 7 lat, tak, do 2014 roku. Zresztą nikt się nie spodziewał, że będzie coś takiego jak solowa płyta Artura Rojka. Wtedy. No i ten utwór również na koncercie w Nosprze. Właśnie wczoraj wydanym, Lato 76. Na ten występ składa się oczywiście program z jego solowej płyty. Składam się z ciągłych powtórzeń. Jeden utwór Leny Valentino, czyli Dla Taty. Dwa utwory Myslowic, czyli Długość dźwięku samotności, Chciałbym umrzeć z miłości. No i jeszcze Caetano Veloso. Oczywiście Kukuru Kuku Paloma. To już Państwo bardzo dobrze znają. Piękna płyta, piękny koncert, piękne przeżycia. Cóż można powiedzieć? Chcielibyśmy w takiej sali, na takim koncercie pewnie być. O! 27 minut. Aha, jeszcze w sprawie Artura. To polecam w najbliższym czasie listę osobistą Piotra Meca, bo tam specjalne spotkanie z artystą i rozmowa w związku z wydaniem tego albumu. 27 minut po godzinie 17. Co my tu mamy? O! Bardzo ładnie ona śpiewa. This is the kid. Bulletproof. spotykamy się z nią pierwszy raz. Naprawdę nazywa się Kate Stables. No i do swoich poczynań artystycznych używa aliasu, czyli This is the Kid. Płyta z tego roku, czwarty jej album, Moonshine Freeze. No, jeśli ktoś z Państwa skojarzył to, co usłyszeliśmy w ostatnich minutach na przykład z Johnny Mitchell, to jest bardzo, bardzo dobry trop. Moonshine Freeze i sam początek tej płyty, czyli Bullet Proof. Przepiękna muzyka. Polecam bardzo gorąco. Pierwsze spotkanie z Asafem Avidanem, takie półmuzyczne, półsłowne, to mniej więcej za 5 minut. Teraz King Cruel, czyli zupełnie inny świat muzyczny niż Kate, ale polecam nie mniej gorąco. Aspirations in chrome. Marshall, czyli King Cruel, czyli fragment jego nowej płyty The O's. Pół człowiek, pół rekin, half man, half shark. To przed chwilą z tego albumu. Płyta wróci na pewno przy Myśliwieckiej 357. Za 23 minuty, godzina 18, piotr.stelmach@polskiradio.pl. No i z tego co widzę, to Państwo tak niespiesznie się wpisują na listę obecności na Facebooku audycji tej naszej. Ale proszę, proszę się dodawać na spokojnie. Do 19 mamy czas. No to teraz spotkanie z artystą o głosie unikatowym absolutnie, ale najpierw muzyka. Tears are clouding up a sunny day, and I wish it turned up any other way, but I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me anyway. But here I wish it wasn't so. I'll say it again, I wish it wasn't so. But I don't think that you'd mind if I left this room behind and I'd step outside to find some other place. They're different than they seem. Everybody's looking from the outside, but we're both stuck with me. I wish that you would see that you wanted me to stay, and we'll find some other way. But then I could wait, but I think that it's too late, so let's just call it fate from here. Po prostu nazwijmy to losem. Let's just call it fate z płyty Gold Shadow z 2015 roku. To jest wstęp do tego koncertu, który usłyszymy po godzinie 18. To teraz proszę sobie to mniej więcej zwizualizować, wyobrazić. Artysta już wszedł na scenę, ale jeszcze nie gra. Państwo siedzą wygodnie w naszych trójkowych krzesłach tutaj, albo gdzieś u siebie. Mam nadzieję, że to popołudnie z trójką tak właśnie przebiega. Na spokojnie. No i trochę poopowiadał. Nie była to długa rozmowa, ale kilka pytań przed występem udało mi się Asafowi zadać. Czy zgodziłbyś się z opinią, że granie w studiu radiowym w takim właśnie miejscu to dla artysty inny rodzaj przeżycia? On mówi, Nie, niekoniecznie. Dla mnie występowanie, pisanie piosenek, wszystkie te muzyczne działania to spojrzenie w głąb swojego wnętrza. No, I would not. The reason is that I, performing to me and songwriting and the whole endeavor of music to me is an introspective quest. Wiem, że to może nie jest szczególnie poprawne politycznie, ale dla mnie to jest obojętne, gdzie jestem. To zawsze jest praca wewnątrz siebie. Ci, którzy widzieli moje występy, wiedzą, że najczęściej zamykam oczy. Próbuję znaleźć coś głębokiego, szczerego wewnątrz mnie samego. Otoczenie nie jest bez znaczenia, bo czuję energię, to swoisty dialog, ale to nie ma znaczenia, czy gram przed dwiema osobami siedzącymi na kanapie, czy w paryskiej operze. Two people in on a couch somewhere or in a the opera in Paris. Moje piosenki i tak są zazwyczaj pisane dla jednej osoby i śpiewam je właśnie dla tej osoby. Prawie za każdą piosenką coś się kryje. Czasami już nie zasługuje, by je nadal dla tych osób śpiewać, bo zazwyczaj chodzi o zerwaną miłość. Sometimes I don't have the privilege to sing it to them anymore. Because it's mostly about broken love. But, oczywiście są utwory, przez które porozumiewam się z jedną czy dwiema osobami, ale zawsze tak naprawdę chodzi o mnie samego. With a specific one person or two people, but it's all, they're always really just about me. I have to say, my muszę head is przyznać, my own że ass. Zadzieram nosa. It's really an egoistical surgery that I do for my own. To taka egoistyczna operacja, którą robię sobie z sobie tylko znanych powodów. No dobrze, to w takim razie powiedz jeszcze o tych małych występach, intymnych koncertach. Jaki był najmniejszy, jaki do tej pory zagrałeś? Asaf mówi, to pewnie coś z początku, coś kiedy zaczynałem, gdy po prostu brałem gitarę, wchodziłem do barów w moim mieście, w Jerozolimie i pytałem, czy mogę tam zagrać dla około 7 osób. I guess it would be probably in the start, the real beginning, where I just picked up a guitar and asked, you know, one of these bars in my hometown in Jerusalem, if I can play there. There were probably about 7 people. Ale kiedy grałem już z zespołem The Mojos, kiedy zaczynaliśmy koncertować w Europie, I was with The Mojos, and we were starting to tour, Europe, and you know, przychodziło kilkaset osób i to było dla nas coś wielkiego. A później pojechaliśmy do Nowego Jorku. Nie miałem menadżera, sam wszystko organizowałem. Nie było wtedy Facebooka. Załatwiłem nam 3 występy w tym mieście. Na pierwszy przyszło jakieś 50 osób i to było niesamowite, bo zupełnie nie wiedziałem, że ludzie nas tam znają. First time there were like 50 people, which was incredible to us. I didn't know that people knew us there. Drugi koncert odbywał się w miejscu zwanym Pussycat Lounge. It was in a place called the Pussycat Lounge, which to powinno dać mi do myślenia. Tak, to był klub ze striptizem. Pojechaliśmy tam i okazało się, że przyszła jedna, dosłownie jedna osoba. And there was one, literally just one person. I'm not exaggerating. Nie, I'm not, przesadzam. One person in the audience. Ale zagraliśmy and cały normalny koncert. Całkiem dobrze się przy tym bawiliśmy, ale mogło być żenująco, gdybym był tam bez przyjaciół. But yeah, that was could have been embarrassing if I didn't have my friends there. It's always embarrassing when you're more people on the stage than off the stage. Powiedzmy sobie szczerze, to zawsze trochę żenujące, kiedy na scenie jest więcej osób niż poza nią. Powiedziałem, twój głos to jest właściwie najpiękniejszy prezent, jaki dostałeś od matki natury. Ćwiczysz go codziennie? Takie było pytanie. Powiedział, ani trochę, ale dziękuję ci za tą opinię. Not at all. First of all, thank you. To zabawne, jak ludzie różnie reagują na różne rzeczy. Niektórzy mówią, że mam piękny głos. Często to cytuję. Ale często też cytuję opinię pewnej francuskiej dziennikarki, która powiedziała, że brzmię jak zraniony kot. Myślę, że to tak naprawdę piękne. Prawdziwe piękno. And I hope that's what she meant. Zraniony kot ma jakąś natychmiastową, nagłą szczerość i mam nadzieję, że właśnie to miała na myśli. I teraz tak, przenieśmy się już do sytuacji, kiedy Asaf Avidan kończy pierwszą część koncertu. Państwo go wywołują na bis, ale jest jeszcze tam takie okienko, taki moment, że można z nim chwilę porozmawiać. Ja to wtedy wykorzystałem. Powiedziałem, Właściwie wyznałem mu, że no, jeśli tak wygląda mniej więcej koncert radiowy, w studiu radiowym, w takich intymnych warunkach, ja to widziałem, obserwowałem bardzo dokładnie, no to teraz mam do niego takie pytanie. Co by się stało, kiedy, załóżmy, któregoś dnia podchodzi do niego dyrektor jakiejś znanej opery i proponuje mu etat od zaraz, właśnie w takiej operze. No i tutaj zapytał, czy mam śpiewać falsetem, a później swój głos przed trójkową publicznością przećwiczył. I need to do like falsetto voices. No, when I was yeah. Exactly. Like that. That can work. When you were I thought about this question when you were singing, especially when you were singing in a very, very, very high register. So powiedziałem, myślałem o tym pytaniu, kiedy obserwowałem cię, słuchałem cię śpiewającego w wysokich rejestrach. No to co byś powiedział takiemu komuś? Asaf mówi, powiedziałbym, że dobrze mi to, gdzie... Dobrze mi jest tam, gdzie jestem. Nie wiem, może kiedyś będę zainteresowany występami teatralnymi opartymi na muzyce. Czym chyba jest w rzeczywistości opera, ale teraz uwielbiam tę abstrakcyjność. To, co kocham w muzykach, w wierszach poetów, to fakt, że są one bardzo szczególne dla nich samych. Doskonale wiedzą, co chcą powiedzieć przez każdą z metafor. Tkwisz w tym świecie abstrakcyjności, no powiedzmy względnej abstrakcyjności. Maybe to me, można się z tego próbować tłumaczyć, ale dla mnie kino czy opera są bardziej dosłowne. Ten rodzaj narracji to nie jest to, co chciałbym teraz robić. Like a narrative like that or prose is not something that I feel I want to do right now. I'm curious, what is the cost of your throat, actually? What is the cost of my throat? A lot of honey and some sleep. That's what it takes. Good. Zastanawiam się, w takim razie powiedziałem, jaka jest cena za twoje gardło. Cena za moje gardło, dużo miodu i trochę snu. Właśnie tyle mi trzeba. Don't you think it's time you get on over that? Don't you think you had enough? I mean, I know you had it rough, but that pain's a fancy way of looking grim all through the day and night. Is something wrong, my dear? Have I said it way too clear? Then let me whisper in your ear. All these words I know are wrong, but for the sake of writing song, here is what I guess you wanna hear. Somewhere on every shadow of regret that's lurking in proximity to what you think your life should be. But if you close your eyes, you'll see there is nothing for you here. Still the only words you wanna hear are somewhere. for a change. I will lie down in denial and you can have this page. It's condescending and it's sad. You're not the only one that's had a life like this. I'm sorry, dear, but it's what everybody wants to hear. Asaf Avidan, wciąż poprzednia płyta Gold Shadow i tym razem This What You Want To Hear. No to nazwijmy to wstępem, rozbiegówką, przygotowaniem, no a część zasadnicza po godzinie 18. A do godziny 18 jeszcze e-apps, tak na nich mówimy. Have you ever dreamed melodies waking up to seek memories? Good days ahead, so be glad, and beauty's in your hands, we will never forget.